amik így vannak, ezek a nagyok, ezek túlzinárosak. Kisebbek meg 18-ak. Ezek a nagyok? Thank you. Semmi nem volt. Semmi nem volt akcióban, lenyugtatod magadat? Semmi nem volt, mondom, hogy van semmi. Nem volt semmi se akcióban, semmi nem volt akcióban, tudtál éppen. Ez nem is az a fajta, hogy is hívják, a titó melyikok. Elvitték már. autóval. Thank you.